בשידור חי לאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס, back to back. איזה סרט רע. רדיו

Revolution. מטורף בינך לבין חגורת בטיחות שלך רדיו ביוש רדישת ערב Thank you. We'll be right back.

עדיין לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. סייט ורדיו בי 99 FM. 99 FM. Senses, but it had just changed.